तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 89वीं कक्षा। तो इंद्रिय परीक्षा चल रही है। प्रत्यक्ष के प्रकरण में कहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है। पृष्ठ संख्या 345। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्व अनुपपत्ति ही। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की ज्ञान कारणत्व की असिद्धि होती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान के उत्पन्न होने में कारण नहीं है, ठीक है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यादा ठीक है कि जब जब ज्ञान होगा तब तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा ही, यह आवश्यक नहीं है। कभी होगा भी कभी नहीं भी होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। कस्मात, तो पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, अप्राप्य ग्रहणम काचाप्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धे हे। अप्राप्य ग्रहणम, बिना प्राप्त हुए वस्तु को, बिना प्राप्त हुए उसका ग्रहण देखा जाता है। कैसे? नेत्र के संदर्भ में बोल रहे हैं। काच, अभ्रपटल और स्फटिक के पीछे जो चीज होती है वो भी हमें दिख जाती है। इसका मतलब है इंद्रिय तो वहां तक पहुंची नहीं है, इंद्रिय का तो अर्थ से सन्निकर्ष हुआ नहीं है क्योंकि नेत्र तो यहां पर है, बीच में आ गया ना, व्यवधान आ गया ना काच आदि का, तो इंद्रिय तो वहां तक पहुंची नहीं है और लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भी ज्ञान होता है, ये सिद्ध होता है इससे, ठीक है। नेत्र यहां पर है और वस्तु वहां पर है और बीच में व्यवधान भी आ रहा है या फिर भी ज्ञान हो रहा है, तो वो सिद्धांत खंडित कर रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य, तृणादि सर्प द्रव्यम काचे अभ्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम। अल्प विराम। तृणादि और कोई सर्प, सरकता हुआ प्राणी जंतु छोटा मोटा जो भी है, वो ऐसा कोई द्रव्य चलता हुआ काच अभ्रपटल में के पीछे, प्रतिहत मतलब उसके नीचे निक्षिप्त, पीछे हटा हुआ भी दृष्टम देखा जाता है। और सिद्धांत क्या है? अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, जो अव्यवहित होता है उसी के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, अव्यवहितेन एव सन्निकृष्यते। सन्निकर्ष हो रहा है तो अव्यवहित के बीच में ही होता है, व्यवहित के बीच में सन्निकर्ष नहीं हो सकता है। और सन्निकर्ष से ज्ञान होता है ये कथन कर ही रखा है इन्होंने प्रत्यक्ष लक्षण में। और यहां सन्निकर्ष नहीं है इसका पता कैसे लगा? काचाभ्र पटल आदि बीच में है इसलिए सन्निकर्ष तो हुआ नहीं है। और सन्निकर्ष नहीं हुआ है तो, और जब नहीं, जब अव्यवहित होता है बीच में कोई बाधा नहीं होती है तभी सन्निकर्ष हम मान सकते हैं, यहां तो व्यवहित हो रहा है इसलिए सन्निकर्ष यहां पर नहीं मान सकते। आगे, व्याहन्नते वही प्राप्तेर व्यवधानेन इति। व्यवधान से प्राप्ति हट जाती है, खंडित हो जाती है, नहीं हो सकती। व्यवधानेन प्राप्ति व्याहन्यते, विरोध आता है कि व्यवधान भी हो और प्राप्ति भी हो रहा हो, इन दो चीजों में परस्पर विरोध है। हम व्यवधान भी कह रहे हैं और प्राप्ति भी कह रहे हैं, व्यवधान भी कह रहे हैं और सन्निकर्ष भी कह रहे हैं। व्यवधान होते हुए सन्निकर्ष को मान रहे हैं बिना सन्निकर्ष के प्राप्ति नहीं है, इसलिए व्यवधान होते हुए भी प्राप्ति मान रहे हैं, इसका मतलब है सन्निकर्ष भी हम मान रहे हैं। तो व्यवधान होते हुए सन्निकर्ष कैसे हो सकता है, इसे पता लगता है कि इंद्रियां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भी ज्ञान होता है। आगे यदि च रश्म्यर्थ सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, यदि रश्मि रूप अर्थ का सन्निकर्ष ग्रहण का हेतु होवे, नेत्र का विषय रश्मियां हो बनती हैं, उनका सन्निकर्ष ग्रहण का हेतु होवे ऐसा यदि कोई कहे तो न व्यवहितस्य सन्निकर्ष इति अग्रहणम स्यात्। तो व्यवहित का तो सन्निकर्ष होता नहीं है तो वो रश्मियां भी जो है वो भी नहीं आ सकती, इति अग्रहणम स्यात्, उसका भी अग्रहण वस्तु दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप रश्मियों को भी मानो तो भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, नेत्र है वो तो स्थूल दिख ही रहा है हमारे को, वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है, और आप रश्मि भी मानोगे तो भी नहीं जा सकती क्योंकि बीच में व्यवधान है, और व्यवधान है तो सन्निकर्ष नहीं होगा, सन्निकर्ष नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। अस्ति च इयम् काचाभ्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धि, लेकिन काच अभ्र पटल और स्फटिक के पीछे भी उपलब्धि देखी जाती है, प्रत्यक्ष है, और सा मतलब सा उपलब्धि ज्ञापयति, ये ज्ञापित करती है, संकेतित करती है, अर्थापत्ति से या अनुमान होता है इससे, सा उपलब्धि ज्ञापयति अप्राप्य कारिणी इंद्रियाणी, इंद्रियां अप्राप्य कारिणी है, बिना प्राप्त हुए भी प्राप्त कर लेती है, वस्तु को जान करा देती है बिना प्राप्त हुए भी, उसके लिए प्राप्त होना जरूरी नहीं है। और अतः एव अभौतिकानी, इसलिए इंद्रियां अभौतिक है, विशेष रूप से नेत्र के संदर्भ में अभौतिक है, जो पूर्व पक्षी ने प्रारंभ भी किया था, अभौतिक है और विभू है, अप्राप्यकारी है, वहां अप्राप्यकारी होते हुए भी अभौतिक होने से, और भौतिक है तो प्राप्यकारी होंगी, जहां तक वो है वहीं तक ही वो प्राप्त कराती है, अप्राप्य नहीं करा सकती, तो इसलिए अपनी उसी बात को कह रहा है, अतः एव अभौतिकानी, और प्राप्यकारित्व ही भौतिक धर्म इति, प्राप्यकारित्व तो भौतिक चीजों का धर्म है, और यहां अप्राप्य कारित्व तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इंद्रियां अभौतिक हैं। इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, न कुड्यांतरित अनुपलब्धे है अप्रतिषेध, न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कुड्यांतरित अनुपलब्धे, दीवार के से जो बाधित है, ढका हुआ है, बाधा है, उससे पीछे वाला, दीवार के पीछे वाला जो है उसकी अनुपलब्धि होने से, किस रूप में कह रहे हैं, यदि इंद्रियां अभौतिक हों, यदि इंद्रियां अभौतिक हों, अप्राप्यकारी हों, तो दीवार के पीछे से भी का भी उसको ज्ञान हो जाना चाहिए था। पूर्व पक्षी के मत में इंद्रियां अभौतिक हैं और अप्राप्यकारी हैं, उसने पिछले सूत्र में अपनी बात को रखा सिद्धांति का खंडन करते हुए, उस पर यह कहा जा रहा है यदि इंद्रियां अभौतिक हैं और अप्राप्यकारी हैं तो दीवार के पीछे से भी दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए अप्रतिषेध है, आपने जो खंडन किया वो ठीक नहीं है। भाष्य, अप्राप्यकारित्वे सति इंद्रियाणां कुड्यंतरितस्य अनुपलब्धिर् न स्यात्, यदि इंद्रियां अप्राप्यकारी हों तो कुट्य के पीछे, दीवार के पीछे जो है उसकी अनुपलब्धि नहीं होनी चाहिए, उसकी भी उपलब्धि होनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी पे आक्षेप किया, तो पूर्व पक्षी फिर आगे कह रहा है अगली पंक्ति में, प्राप्यकारित्वे पितु काचाप्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धि न स्यात्। बोले ठीक है, मेरे पक्ष में आपने दोष दिखाया, लेकिन प्राप्यकारित्व भी आप अगर मानो, प्राप्यकारित्व में भी तो मैं तो कह रहा था अप्राप्यकारित्व, आप कह रहे हो प्राप्यकारी हैं ये इंद्रियां, तो प्राप्यकारी होने पर यदि ऐसा है तो काचाभ्र पटल आदि के भी तो पीछे वाली का ज्ञान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसने उसके पक्ष में दोष दिखा दिया, उसने इसके पक्ष में दोष दिखा दिया, उदाहरण दोनों मिल रहे हैं, व्यवधान से दिखता भी है और नहीं भी दिखता है, उसने नहीं दिखने वाले दो, जहां नहीं दिखता है उससे पूर्व पक्षी का खंडन किया, पूर्व पक्षी सिद्धांति का खंडन कर रहा है जहां व्यवधान होने पर भी दिखता है, उदाहरण मात्र से एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, अब निर्णय कैसे हो? तो पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप रखा इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 47वें सूत्र में, अप्रतिघातात सन्निकर्षोपपत्ति ही। ये जो काचाभ्र पटल आदि हैं इसमें अप्रतिघात है, इसलिए यहां तो सन्निकर्ष की उपपत्ति हो जाती है, सन्निकर्ष हो रहा है यहां पर अप्रतिघात होने से। भाष्य, न च काचो अभ्रपटलम वा नयन रश्मिम रश्मिम विष्टपनाति। काच या अभ्रपटल नेत्र संबंधी रश्मियों को बाधित नहीं करता। जिन रश्मियों से नेत्र देखता है, नेत्र तक पहुंचती हैं, वो इनके अंदर से होकर के भी आ जाती हैं, ये बाधित नहीं करते हैं उसको, अप्रतिघात है। सो अप्रतिहन्यमानः, मतलब वो रश्मि चक्षु रश्मि जो वो अप्रतिहन्यमान होती हुई सन्निकृष्यते, नेत्रेण सन्निकृष्यते, नेत्र से सन्निकृष्ट हो जाती है वो, अप्रतिहन्यमान होती हुई सन्निकर्ष हो जाती है तो ज्ञान हो जाता है। तो यहां पर भी सन्निकर्ष की तो उत्पत्ति होती ही है। आगे, यच्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिसंघात इति तन्न। ये पूर्व पक्षी के मत को उद्धृत कर रहा है सिद्धांति अभ्युपगम से, कि यश्च मन्यते, जो पूर्व पक्षी ऐसा मानता है, क्या भौतिकस्य अप्रतिसंघात न, भौतिक वस्तु का मैं अप्रतिसंघात नहीं होता है। दो जगह ना है, एक ना है और एक अप्रतिसंघात है, दोनों का हटा दीजिए तो अप्रतिघात। हाँ, तो अप्रतिघात और ना, तो भौतिक वस्तु में प्रतिघात होता ही है ऐसा जो पूर्व पक्षी का कहना है, तन्ना ये ठीक नहीं है। भौतिक वस्तु में प्रतिघात होता है लेकिन अप्रतिघात भी होता है। जहां जहां प्रतिघात होता है वो भौतिक वस्तु में होता है, लेकिन हर भौतिक वस्तु में प्रतिघात हो यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो जो पूर्व पक्षी ने यह कहा, पहले बात आ चुकी है ये, तो यश्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघात इति तन्न, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सिद्धांत ये बताना चाहता है कि चक्षु रश्मियां जो कि भौतिक हैं वो इसमें से होकर के आ जाती है, अप्रतिघात है यहां पर, तो भौतिक का भी अप्रतिघात होता है। कैसे, उसके लिए उदाहरण दे रहा है 48वां सूत्र, आदित्य रश्मे है स्फटिकांतरिते भी दाह्ये अभिघातात। सूत्र के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। पहला है आदित्य रश्मि का, कैसी आदित्य रश्मि, जो स्फटिकांतरित हो, स्फटिक के पीछे हो तो भी, दाह्ये जल जाने पे, वस्तु के जल जाने से पता लगता है कि अभिघात है। जैसे कि कोई स्फटिक मणि, या तो आजकल जो लेंस होता है उत्तल, बीच में से मोटा, किनारों से पतला वाला गोल, जैसा इनके पास में, मुनि जी के पास में, इसको आपने किया होगा बचपन में या विज्ञान में पढ़ा होगा, सूर्य ऐसे करते हैं तो उसके बीड़ी भी जला लें, हाँ कुछ भी कर लो वो, तो कागज कपड़ा वगैरह रुई वगैरह उसमें धुआं उड़ जाता है, तो वो इससे क्या पता लगता है, अप्रतिघात है। भौतिक वस्तु का भी अप्रतिघात है। जो सूर्य की रश्मि है ये तेजस है, तेज महाभूत का है, तो उसका अप्रतिघात है, वो भी आ जाती है। वो कांच है, ये भी भौतिक है, वो भी भौतिक है, लेकिन अप्रतिघात है, उसमें से आ जाती है। तो ऐसे ही नयन संबंधी रश्मियां भी काचाभ्र पटल में से निकल के आ जाती है। उदाहरण यूं देना पड़ा क्योंकि नयन रश्मियां दिखाई तो देती नहीं है, अनुद्भूत रूप स्पर्श है, पता लग नहीं रहा है, लेकिन आ रही हैं, बिना सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए रश्मियों को तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए सूर्य रश्मि वाला तो उदाहरण दिया, हमारे को प्रत्यक्ष होता ही है कि प्रकाश आता है वहां से और ये जल जाता है, यानी अप्रतिघात देखा जाता है। ये पहला अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ है जैसा भाष्यकार ने किया, अभिघातात को सबके साथ में तीन जगह जोड़ा है, तीन उदाहरण बना दिए, आदित्य रश्मि है अभिघातात, स्फटिकांतरिते अभिघातात और दाह्ये अभिघातात। अभिघात को तीनों से जोड़ा और तीन तरह के अलग अलग उदाहरण दिए। जो भी पहला वाला उदाहरण देखा था वो आदित्य रश्मि वाले पे, तो वैसा ही है, बाकी दो और है। भाष्य देखिए, आदित्य रश्मि है अभिघातात, स्फटिकांतरिते अभिघातात दाह्ये अभिघातात, ये तीन हो गया। तो अभिघातात इति च पदाभिसंबंधात वाक्य भेद इति, इस अभिघातात को तीन जगह जोड़ने से यहां वाक्य भेद हो गया, तीन अलग अलग वाक्य बने। ये पहले जो अर्थ किया था वो एक वाक्य बना के किया था, इसको जो अलग अलग कर दिया तो एक तरह से ये तीन वाक्य बना दिए। यहां पर तीन बातें हैं, उनके अपने अपने अलग अलग उदाहरण बनेंगे। प्रतिवाक्यम च अर्थ भेद इति, और तीन वाक्य और तीनों वाक्यों के अलग अलग अर्थ हैं, बताएंगे आगे। पहला है आदित्य रश्मि कुंभादिशु न प्रतिहन्यते अभिघातात्, सूर्य की रश्मियां घड़े आदि में बाधित नहीं होती हैं, न प्रतिहन्यते अभिघातात्। कैसे? कुंभस्थम उदकम तपति, घड़े में स्थित जल गर्म हो जाता है, सर्दियों में हम बाहर धूप में रख देते हैं अगर पात्र को बंद को, तो भी वो अंदर गर्म हो जाता है। तो सूर्य की जो अग्नि है, रश्मि है, ताप है, वो अंदर पहुंच जाता है, अभिघात है ना। पाचन वाला भी उदाहरण ले सकते हैं अग्नि का, लेकिन यहां इन्होंने रश्मि का दिया, एक ही बात है, आदित्य रश्मि लिखा हुआ है इसलिए। तो कुंभस्थम उद्गम तपति, और कैसे सिद्ध हुआ इससे अप्रतिघात है, प्राप्त ही द्रव्यांतर गुण से उष्ण से स्पर्श से ग्रहणम, जो द्रव्यांतर गुण है, जल तो जल में तो उष्णता नहीं थी, शीतता थी, उसमें द्रव्यांतर गुण कहां आया, अग्नि का गुण आ गया। तो द्रव्यांतर गुणस्य कौन सा है, वो द्रव्यांतर गुण उष्ण से स्पर्श से, उष्ण स्पर्श ये जो द्रव्यांतर का गुण है, ये प्राप्त ही ग्रहणम, प्राप्त हो रहा है, वहां पहुंचा है तभी उसका ग्रहण होगा। यदि जल में उष्णता नहीं आई है तो हमारे को पता भी नहीं लगेगी, ग्रहण भी नहीं होगी। तो उष्णता वहां पहुंच गई है प्रतिघात होने पर भी। तेन च शीत स्पर्शाभिभव, उससे शीत स्पर्श का वहां पर अभिभव हो जाता है, जो ठंडा लग रहा था वो अब ठंडा नहीं लग रहा है, अभिभव हो जाता है। दूसरा उदाहरण, स्फटिकांतरिते अपि प्रकाशनीय प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघातः, अप्रतिघातात् प्राप्तस्य ग्रहणमिति। तो स्फटिक के पीछे भी जो प्रकाशनीय दीप रश्मियां हैं उनका अप्रतिघात होता है, प्रदीप की रश्मि हो इधर स्फटिक हो तो वो हमारे को दिख जाती है उसमें से, और अप्रतिघात होने से प्राप्त का हमारे को ग्रहण हो जाता है, तो अप्रतिघात है। तीसरा, भर्जन कपालाद स्थम च द्रव्यम आग्नेयेन तेजसा दह्यते, भूंजने के कोई भी पात्र कढ़ाई आदि है, कपाल आदि है, उसमें स्थित द्रव्य आग्नेय तेज से जल जाता है, पक जाता है या जल जाता है। तत्र अभिघातात् प्राप्ति, अभिघात है तभी तो प्राप्ति हुई है, और प्राप्त उच दाह, प्राप्त होने पर ही दाह हुआ है। न अप्राप्यकारी तेज है इति, तेज अप्राप्यकारी नहीं होता है, तेज अप्राप्यकारी नहीं होता, जब जब तेज का प्रभाव होगा तो वो प्राप्यकारी ही होगा, वो पहुंचेगा। तो चक्षु रश्मियां या नेत्र ये भी तेजस हैं, ये प्राप्यकारी ही होते हैं, अप्राप्यकारी नहीं हो सकते, अर्थात इनमें अव्यवधान है, व्यवधान नहीं होता है, प्रतिघात नहीं होता, इनके अंदर से भी चला जाता है, इसलिए आपने जो मेरे पक्ष में खंडन किया वो ठीक नहीं है। आगे, अभिघातादिति च केवलम पदम उपादीयते, और अब केवल अभिघात शब्द को खोल रहे हैं कि अभिघात है क्या ये। तो कोयम अभिघातो नाम, अभिघात कहते किसे हैं, उसका आप व्याख्या कर रहे हैं वार्तिक में, अव्यूह्यमानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टम्भः, ऐसा द्रव्य जो अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन, व्यवधायक जो द्रव्य है वो कैसा है, अव्यूह्यमान अवयव वाला है, उसके अवयव उतने व्यूहन नहीं किए हुए हैं कि वो अभी उसको रोक सके, पूरा पूरी तरह व्यूहन नहीं है कि वो रोक सके, उनमें स्थान है। तो अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टम्भः, पूरी तरह से द्रव्य का निरोध नहीं होता, रोका नहीं जाता, विष्टम्भ नहीं करता है, रोकता नहीं है, जो प्रकाश उधर से आ रहा है उसको वो पूरी तरह से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अव्यूह्यमान अवयव है वाला है, इस तरह से उसके अंदर की अणुओं की रचना है कि दूसरी चीज उसमें से निकल करके आ जाती, पूरी तरह से व्यूह ये नहीं है। आगे, क्रिया हेतु अप्रतिबंध, और क्रिया का जो कारण है उसका अप्रतिबंध है, क्रिया मतलब जो दाह आदि क्रिया है उस क्रिया का हेतु जो उष्णता है उसका अप्रतिबंध है, वो रुक नहीं पाती है, वो अंदर चली जाती है। प्राप्त है अप्रतिषेध है इति, तो मंदा प्राप्त है, प्राप्त है मतलब संयोग का अप्रतिषेध है, प्रतिषेध नहीं कर पाता है वो, संयोग का पूरा प्रतिषेध नहीं कर पाता है, वो बीच में से निकल के चली जाती है, स्थान है व्यूयमान ऐसा नहीं है। आगे दृष्टम ही कलश निशक्तानाम अपाम बहि शीत स्पर्शस्य ग्रहणम। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि कलश में यानी तो घड़े में, मिट्टी के घड़े में डाला हुआ जो जल है उसका, उसमें स्थित जो जल है उसका बाहर शीत स्पर्श का ग्रहण होता है, पात्र को बाहर से हम छुएं तो ठंडा लगता है हमारे को, वो वैसे नहीं लगेगा, जल भरा हुआ हो तो वो ठंडा लगेगा, सामान्य घड़ा रखा हो बिना जल का तो वैसा ठंडा नहीं लगेगा, ये ठंडा लगेगा। न च इंद्रियेण असन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धि, बोले इंद्रिय के सन्निकर्ष के बिना तो, यानी त्वचा खासतौर से ले रहे हैं अभी, द्रव्य के स्पर्श की उपलब्धि तो नहीं होती है। अब पानी तो है घड़े में और हमें स्पर्श ठंडा दिखाई दे रहा है, तो बिना सन्निकर्ष के कैसे ठंडापन दिख गया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं दृष्टौ च प्रस्पंद परिस्रवौ, प्रस्पंद थोड़ी गति और परिस्रव, परिस्रवौ मतलब थोड़ा उसमें स्राव जो है वो देखा गया है, क्योंकि उसके घड़े के छिद्रों में से थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जल आता है, हम उसको छूते हैं और हो जाता है, मोटे तौर पे नहीं दिख रहा है वहां पर पानी, मोटे तौर पे तो यूं लग रहा है कि पानी अंदर है घड़े में है, लेकिन बाहर ठंडक आ रही है, इसका मतलब है द्रव्य भी वहां पर आया है। तो कैसे हुआ कि इसका जो व्यूहन है वो अच्छी तरह से नहीं है, अव्यूहन अव्यूह्यमान अवयव से ये पूरी तरह से व्यवधान नहीं कर पाया, थोड़ा जल निकल करके बाहर आ रहा है। ठीक है, स्टील वाले में, यहां तो मिट्टी वाला है उदाहरण, परिस्राव नहीं तो स्टील वाले में तो परिस्राव होगा नहीं, ये मिट्टी वाले घड़े का उदाहरण बता रहे हैं, उसके अंदर भी होगा तो भी वो ताप तो आ ही रहा है वहां पर, यानी शीतलता आ रही है वहां पर, वो भी मान लेंगे। तत्र काचाब्र पटलादि फिर नयन रश्मे है अप्रतिघातात विभिद्य अर्थेन सह सन्निकर्षात उपपन्नम ग्रहणमिति। तब ये बता रहे हैं कि चक्षु रश्मियों का इंद्रिय से सन्निकर्ष कैसे हो जाता है, तो उस इस प्रसंग में सारी पृष्ठभूमि देखे तो काच अभ्र पटल आदि में इके द्वारा नयन रश्मि का अप्रतिघात होने से विभिद्य उसको भेद करके उसके अंदर से होकर के आकर के अर्थेन यानी रश्मि रूप अर्थ के साथ नेत्रस्य सन्निकर्षात सन्निकर्ष होने से उपपन्नम ग्रहणम इति ग्रहण उपपन्न हो जाता है। तो कुल मिलाकर के तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ही रूप का ज्ञान होगा, पूर्व पक्षी कह रहा था व्यवधान हो गया तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मान नहीं सकते तो उसको अभौतिक मानो, ये भौतिक मानते हुए भी और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान होता है, इस पक्ष को सिद्ध कर रहा है सिद्धांति इसके ऊपर। हाँ वहां नहीं घटेगा, ये तो मिट्टी वाले घड़े में तो पानी खुद आ रहा है, ये अव्यूह्य मान्यता को बताने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया, स्टील वाला या पीतल का बर्तन का बताते तो अव्यूह्य मान का पता नहीं लगता ना, तो ये तो उदाहरण दिया जो जहां की बुद्धि साम्य हो जाएगा हमारा, लेकिन वहां भी स्टील आदि में भी ये मान रहे हैं कि ये जो अंदर से शीतता यहां तक आ गई है तो वो अव्यूह्य मान तो है उसके लिए, मिट्टी वाले में जल भी साक्षात आ जाता है वहां का व्यूहन इतना ढीला है, स्टील वाले में इतना व्यूहन है कि जल तो नहीं आ सकता लेकिन ताप उसका शीतलता उसमें आ जाती है। हाँ गुणांतर भी तो दूसरे में भी तो जाता है ना, गुण एक से दूसरे में भी तो गुण जाता है, उसके लिए दोनों बातें हैं, एक तो है कि वहां गुण दूसरे में चला जाता है केवल, एक है कि गुण गया है तो गुणी भी गया है वहां पर, जैसे कि जल को उष्ण करने के संदर्भ में था कि जल उष्ण हुआ है, इसका मतलब है वहां पर अग्नि भी गई है, ठीक है, इस रूप में लेंगे। और एक में है कि वहां ताप गया है, ताप क्या गया, इसको आप अगर यूं आधुनिक दृष्टि से देखो तो गिलास की जो उष्णता थी वो जल में आ गई, ठीक है, जल शीतल था यानी उसमें उष्णता कम थी, उष्णता तो उसमें भी है। मान लीजिए आप शीतल को कहें 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो उतना तो ताप है उसमें। हम यूं अपनी अपेक्षा से, त्वचा की अपेक्षा से उसको शीतल कह रहे हैं लेकिन 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम शून्य डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। सेंटीग्रेड की दृष्टि से शून्य भले ही कह रहे हो, वो जल की दृष्टि से मापन बना रखा है, वास्तव में वहां भी तापमान है क्योंकि उससे भी ऋण में जाता है, और मूल तापमान वो केल्विन वाला जो एक माना जाता है शून्य, वो उसको वास्तविक शून्य, वास्तविक शून्य तापमान क्या है ये भी तो एक विचारणीय बात है। बाकी जिसको शून्य कहते हैं वहां भी तापमान है क्योंकि ऋण में -10 में भी तो जा रहा है, अभी अमेरिका में -50 तक पहुंच गया तापमान, तो माइनस तापमान 50 भी तो है, यानी -50 ऋण 50 से शून्य भी तो कुछ अधिक है ना तापमान, उसमें तापमान तो वहां पर भी है, उष्णता तो वहां भी है। तो जिसको हम ठंडा कह रहे हैं तापमान वहां भी है, और जिसको हम गर्म कह रहे हैं तापमान वहां भी है। तो ऊष्मा का यह गुण है कि वो बराबर होता है, इधर से उधर, अधिक ताप से कम ताप की तरफ जाता है। तो जो गिलास में उष्णता थी वो कम की तरफ चली गई, जल में मिल गई, तो इसलिए वो उसका तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया उसका भी, वो भी लगभग अंततः जाकर के जब तक समान नहीं हो जाते तब तक वो परिवर्तन चलता रहता है। जैसे ढलान में पानी इधर ऊंचा हो नीचे पानी हो और वहां से रिसता रहेगा, कब तक जाता रहेगा, जब तक बराबर नहीं। दो टंकियां हो मान लो, एक में पानी भरा हो और एक में नहीं हो और बीच में छेद हो, तो रिस करके जाएगा तो कब तक उधर जाएगा, जब तक कि ये कम होते होते होते होते बराबर नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही ऊष्मा के लिए भी माना जाता है। तो उस दृष्टि से देखोगे तो यूं गया है, लेकिन यहां जिस तरह से प्रस्तुति है कि जल की शीतलता, शीतलता गुण जल का माना है इन्होंने, उष्णता अग्नि का माना है, ठीक है, तो उसकी दोनों तरह से व्याख्या कर सकते हैं आप। अभी ये इन्होंने शीतलता ऐसे स्टील आदि गिलास में आप कर सकते हैं, इन्होंने तो साक्षात जल आ रहा है वहां पर रिस करके, मिट्टी वाला उदाहरण लिया, जल भी दिखाई दे रहा है ऐसा। नैमित्तिक गुण होते हैं, एक होता है स्वाभाविक गुण और एक होता है नैमित्तिक गुण, तो निमित्त से भी गुण आते हैं। वायु है अनुष्ण शीत मानी जाती है वैसे, लेकिन जल के संयोग से वो शीतल होती है और अग्नि के संयोग से उष्ण होती है, वैसे अनुष्ण शीत मानी जाती है, उसका अपना धर्म अनुष्ण शीत, न तो उष्ण है न शीत है, और अग्नि उष्ण मानी जाती है, जल है वो शीतल माना जाता है। इनके सन्निधि से नैमित्तिक गुण भी आते हैं, एक स्वाभाविक गुण होते हैं एक नैमित्तिक गुण होते हैं। तो ये उष्णता का जो आना जाना या तो शीतता का आना जाना आप कहें, सापेक्ष है वैसे ये दोनों, तो ये नैमित्तिक माना जाएगा। पीछे क्यों पहुंच गए, पीछे क्यों पहुंच गए, हाँ तो आज का पाठ पढ़ाने के बाद में पूछना, अभी पंक्ति जो चल रही है उसमें कुछ पूछना है तो बहुत पूछना। आगे इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है 49वां सूत्र, न इतरे इतर धर्म प्रसंगात, बोले आपका कथन ठीक नहीं है ये, क्यों, एक का दूसरे में धर्म का प्रसंग यानी दोष आने से, ऐसा मानोगे तो ये ठीक नहीं है, ऐसा मानोगे तो ये ठीक नहीं है, दोनों पक्षों में कैसे। अब किस उदाहरण को माने हम, काचाभ्र पटल को माने अथवा कुड्यादि को माने, यदि कुड्यादि के समान मानते हैं अब प्रतिघात मानते हैं तो काचाभ्र में भी प्रतिघात होना चाहिए, और यदि काचाभ्र के उदाहरण को मानते हैं अप्रतिघात का तो कुड्यादि में भी अप्रतिघात होना चाहिए। किसी एक को मानो, आप किसको मानोगे, तो असमंजस है, उसी को भाष्य में खोल रहे हैं, काचाभ्र पटलादि वद्वा कुड्यादि भी अप्रतिघात है, जैसे काचाभ्र पटल में अप्रतिघात होता है ऐसे कुड्यादि में भी अप्रतिघात होना चाहिए, जबकि होता नहीं है, ये दोष दिखा रहे हैं प्रसक्ति। और कुड्यादि वधवा काचाभ्र पटल आदि भी प्रतिघात, जैसे कुड्यादि में प्रतिघात होता है वैसा ही काचाभ्र पटल में भी प्रतिघात होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं देखा जाता है, वो भी प्रत्यक्ष के विपरीत है। तो नियम है कारणम वाच्यम, आखिर ऐसा कौन सा नियम है कि काचापर आदि पटल में तो प्रतिघात है और कुड्डी आदि में प्रतिघात है, क्या नियम है इसमें, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, व्यवस्था है ना, कहीं यहां होता है या नहीं होता है, तो इसमें नियम क्या है वो आपको बताना होगा, नियम बताइए क्या है। उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती 50वां, आदर्शोदकयो प्रसाद स्वभाव्यात स्वभाव्यात रूपोपलब्धि व तदुपलब्धि ही। उदाहरण देकर के बात को सिद्ध किया कि आदर्श और उदक, आदर्श मतलब तो दर्पण, उदक यानी जल, इनके प्रसाद स्वभाव वाला होने से, प्रसाद यानी स्वच्छ स्वभाव वाला, एक प्रसाद नाम का एक धर्म बता रहे हैं, खोलेंगे आगे, ऐसा उनका स्वभाव है, स्वभाव को लाना पड़ रहा है यहां पर, किसी अंततः जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वभाव प्रकृति और ये हमें लाना होता है, ऐसा क्यों आखिर स्वभाव, भाई ये वस्त्र सफेद क्यों दिखते हैं, तो कुछ उत्तर दे दोगे आप, कुछ अपने ढंग से मान लो उत्तर देना चाहें, क्योंकि इसके तंतु ही ऐसे हैं, ये तंतु ही ऐसे सफेद क्यों हैं, और विज्ञान की दृष्टि से देना चाहो तो भाई ये सारे संपूर्ण प्रकाश को आवर्तित कर देते हैं इसलिए सफेद दिखाई देते हैं, ठीक है, सबको फैला देते हैं इसलिए करते हैं, तो ये सबको क्यों फैलाता है, और काला दिखाई देता है उसको क्यों, इस सब प्रकाश को शोषित कर लेता है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है, तो बोले ये ऐसा ही क्यों करता है, क्या कहोगे अंत में, विज्ञान भी क्या उत्तर देगा, आप एक दो कदम तक उत्तर दे सकते हो, फिर उसके बाद में तो है क्या चुप होंगे, दोनों चुप नहीं हुए, स्वभाव पे आना पड़ेगा, अंततः तो स्वभाव मानना पड़ेगा, ऐसा क्यों, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव क्यों है ऐसा, उस पर क्या प्रश्न उठेगा, वो तो ऐसा ही है, स्वभाव में प्रश्न नहीं उठाया जाता, और आगे चल के अब हमको ही कहेंगे भाई ईश्वर ने बनाया, भाई ईश्वर ने क्यों बनाया, जीवात्माओं के कर्म को दे, फलों को देने के लिए, भाई जीवात्माओं के कर्मों का फल परमात्मा क्यों देता है, बोले न्याय करने के लिए, परमात्मा न्याय क्यों करता है, बोले न्यायकारी है, परमात्मा न्यायकारी क्यों है, क्यों न्यायकारी है, कहीं ना कहीं तो आप स्वभाव को लाओगे, स्वभाव को लाना पड़ेगा, उसका उसके आगे कोई उत्तर नहीं होगा, तो यहां ये कह रहे हैं कि कुछ वस्तुओं का स्वभाव ऐसा है, यानी उनकी रचना ही ऐसी है, तो जैसे आदर्श दर्पण और उदक पानी के प्रसाद स्वभाव होने से उनमें रूप की उपलब्धि होती है, रूप मतलब है प्रतिबिंब, दर्पण आदि में जो देखते हैं का पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे वहां रूप की उपलब्धि होती है, लेकिन दीवार में तो नहीं होती, कपड़े में तो नहीं होती रूप की उपलब्धि हमारी, कहीं होती है कहीं नहीं होती, उसमें क्या कारण है, उनका अपना प्रसाद स्वभाव है, एक प्रसाद नाम का धर्म बताया, प्रसाद रूप स्वभाव है, जिस जिसमें प्रसाद रूप स्वभाव होगा उस उसमें प्रतिबिंब होगा, ये मान के चल रहे हैं, प्रसाद क्या है उसको खोलेंगे आगे, तो जैसे यहां पर होता है ऐसे ही तदुपलब्धि ऊपर प्रतिघात या अप्रतिघात की भी उपलब्धि होती है, प्रतिबिंब की भी जैसे होता है ऐसे ही उसकी भी उपलब्धि होती है, रूप ज्ञान की भी उपलब्धि होती है, उनका स्वभाव ऐसा है। भाष्य, आदर्शोदकयो प्रसादो रूप विशेष स्वधर्मो नियम दर्शनात्, आदर्श और उदक का प्रसाद, प्रसाद को आगे खोल दिया है रूप विशेष, ये एक तरह का रूप विशेष है, क्या है वो, स्वधर्म उसका अपना धर्म है, और कैसे पता लगता है, नियम दर्शनात नियम के देखे जाने से, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, आगे खोलेंगे, तो अब दूसरे ढंग से प्रसाद को खोल रहे हैं, प्रसादस्य वा स्वधर्मो रूपोपलम्भनम, अथवा प्रसाद का ही अपना धर्म है कि रूप को दिखाना यानी प्रतिबिंब को दिखाना, या तो आदर्श दर्पण और उदक का प्रसाद अपना धर्म माना जाए, या तो यूं कह लो कि प्रसाद इन द्रव्यों का धर्म है, अथवा प्रसाद का यह धर्म है कि वो प्रतिबिंब देता है, जिस जिसमें प्रसाद होगा वो प्रतिबिंब देगा, ऐसे यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मेः स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलम्बनम् प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम आदर्श रूपम् आदर्श रूप अनुग्रहात् आदर्श रूप अनुग्रहात् तन्निमित्तं भवति, तो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से आदर्श प्रतिहतस्य प्रत्यावृत्तस्य नयन रश्मि, ये उस प्रसंग की बात कर रहे हैं कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं और हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, अपने मुख से सन्निकर्ष होने पर, चक्षु रश्मियों का पहले हमारे मुख से सन्निकर्ष होगा, फिर आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य, फिर वो दर्पण पे जाके टकराएंगी और दर्पण पे जाके टकरा के फिर परावृत्त होंगी, लौटेंगी। उन नयन रश्मियों से स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का दर्शन या प्राप्ति होती है। दर्पण के सामने हम देखते हैं तो हमें कैसे रूप दिखाई देता है? जो चक्षु रश्मियां हैं, जो नेत्र के द्वारा ग्राह्य रश्मियां हैं, वो पहले हमारे चेहरे के टकराती हैं, चेहरे से टकरा करके दर्पण पे जाती हैं और दर्पण से फिर टकरा करके आती हैं, तब हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। चक्षु रश्मियां, चक्षु रश्मि मतलब जो नेत्र जिस परिधि में जिन किरणों को देख पाता है, वो किरणें कहीं से भी आए, वो सूर्य से आए या तो दीपक से आए, वो रश्मियां पहले चेहरे पे टकराती हैं। उसके लिए यहां पर कहा गया स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, वो रश्मियां अपने मुख से सन्निकर्ष होने पर, पहले अपने मुख से सन्निकृष्ट होती हैं, फिर आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य, फिर आदर्श को टकराएंगी, वो दर्पण को टकराएंगी और दर्पण से टकरा करके फिर लौटेंगी, तब हमारे को अपने चेहरे का दर्शन होता है। नेत्र नहीं, मुख, नेत्र और मुख पूरे पे, बाह्य प्रकाश आएगा हमारे पूरे चेहरे पे, यहां से टकरा करके वो किरणें जाएंगी दर्पण पे और दर्पण से लौट करके वापस यहां पर आएंगी आंख में। जब वो लौट करके आएंगी, उनमें से जो रश्मियां नेत्र में प्रवेश करेंगी उनसे वहां रूप दिखाई देगा। यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मे स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का ज्ञान होता है। कैसे? प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम, ये प्रतिबिंब ग्रहण नाम का ये निमित्त होता है। क्या? प्रतिबिंब ग्रहण नाम का आदर्श रूप, आदर्श रूप मतलब ये जो प्रसाद रूप है, आदर्श दर्पण का जो रूप है प्रसाद, उसके अनुग्रहात, अनुग्रह से तन्निमित्तम भवति, उस निमित्त से होता है। यदि दर्पण में ये प्रसाद रूप गुण न हो, जिसको कि विश्व रूप विशेष कहा गया या आदर्श रूप कहा गया, वो न हो तो नहीं दिखाई देगा। आदर्श रूपोपघाते तद अभावात, क्योंकि आदर्श के रूप का अभाव, वो प्रसाद गुण का अभाव होने पर, उपघात होने पर, तद अभावात नेत्र अपने मुख के दर्शन का अभाव हो जाता है, मुख नहीं दिखाई देगा। फिर यदि उसको घिस दे कोई, उसके चिकनापन को हटा दे, तो उसमें हमारे को अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। कुड्यादिशु च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति, और दीवार आदि में प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं होता है, वो प्रतिबिंब उनमें प्रसाद गुण नहीं होता है, इसलिए वहां से उसमें हमारे को अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। हम दीवार के सामने खड़े हो जाएं तब भी प्रकाश हमारे चेहरे पे आ रहा है, चेहरे पे आकर के वहां भी जा रहा है और वहां से लौट करके भी मान लो आ रहा है, तो हमारे को नहीं पता लगेगा, वो रूप नहीं दिखाई देगा। एवं इसी प्रकार काचाभ्र पटलादि भी अभिघात चक्षु रश्मे कुड्यादिभिश्च प्रतिघातो द्रव्य स्वभाव नियमादिति। इस प्रकार से काच, अभ्रपटल आदि का जो अभिघात है, चक्षु रश्मियां उसने बिना बाधा के उसमें से निकल के आती हैं, और कुड्यादिभिश्च प्रतिघातो, और दीवार आदि से उन चक्षु रश्मियों का व्यवधान हो जाता है। ये कैसे होता है? द्रव्य स्वभाव नियमात, द्रव्य के स्वभाव के नियम से है, द्रव्य ही ऐसे हैं कि वहां पर हमें ऐसा ही ज्ञान होता है। मैंने अन्वय ऐसे किया है, बाद वाला जो है नयन रश्मि है, नयन रश्मि का, इसको आगे पीछे भी ले सकते हैं, षष्ठी। स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, अपने मुख से सन्निकर्ष होने पर, पहले अपने मुख से सन्निकर्ष, मैं अन्वय बदल रहा हूं यहां पर, फिर आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य, फिर आदर्श से वो प्रतिहत होगी, टकराएगी और फिर परावृत्त होगी, लौटेगी, ऐसी उस नयन रश्मि का, ऐसी उस नयन रश्मि से स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का उपलंबन यानी ज्ञान होता है। इसमें ऐसा हो सकता है, मैं बदल रहा हूं उसको, अगर वैसा करेंगे जैसा लिखा हुआ है उसमें, वो उस पक्ष में बनता है जो नेत्र से चक्षु रश्मि निकल करके जाती है, बाहर की रश्मि में अर्थ नहीं घटेगा। जैसे यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मे है, आदर्श से प्रतिहत नयन रश्मि हुई कि नेत्र से रश्मि निकली, जो प्रचलित अर्थ है वो बोल रहा हूं अब मैं, ऐसी रश्मि नेत्र की रश्मि जो कि दर्पण से टकरा करके लौट रही है और लौट करके फिर स्वेन मुखे न सन्निकर्ष सती, फिर वो रश्मियां अपने मुख से सन्निकर्ष को प्राप्त हो रही हैं। पहले नेत्र से निकल के दर्पण में गई, दर्पण से टकरा करके अपने मुख पे आई और मुख पे आने पे ज्ञान हो गया कि मुख कैसा है। पंक्ति का जो अर्थ लगेगा ना सीधा, कैसे जो चाक्षुष रश्मि है, जो उस रेंज वाले जो प्रकाश है, वो शीशे से टकरा करके फिर मुख पे आया और फिर मुख पे आने पे ज्ञान हो गया। मुख पे आने मात्र से नहीं, पहले वो नयन रश्मियां मुख से सन्निकर्ष को प्राप्त होनी चाहिए और फिर आदर्श पे जानी चाहिए। अगर कोई सामान्य प्रकाश वहां जा रहा है दर्पण पे, अब बाह्य प्रकाश का ले रहा हूं मैं, नेत्र रश्मि नहीं ले रहा हूं, दूसरी रश्मि वाला जो अर्थ आप घटाना चाहते हैं उस तरीके से देखो, तो बाहर का प्रकाश पहले दर्पण पे गया, दर्पण से टकरा करके और प्रत्यावर्तित होकर के हमारे मुख पर आ गया और मुख पे आने से हमें ज्ञान हो गया कि मुख कैसा है। इतने से ज्ञान नहीं होगा ना, शीशे का जो प्रसाद स्वभाव वो भी कहा, प्रसाद स्वभाव से अप्रति वो प्रत्यावर्तन हो गया ना, प्रतिबिंब। भाई जो प्रकाश, बाह्य प्रकाश की बात कर रहा हूं अभी मैं, जो प्रकाश बाहर से आया और वहां गया, उसमें उसमें चेहरे का तो रूप है नहीं, अभी चेहरे से तो टकराए संपर्क में आया ही नहीं है, वो तो बाहर से आया है, बाहर से आया है तो वो जहां से जिस ढंग से आ रहा है वह उसी का प्रतिबिंब देगा, या तो या टॉर्च है या दीपक है तो उसको दिखाएगा केवल। वो आकर के यहां जो पंक्ति है उसके अनुसार से अगर बाह्य रश्मि लेते हैं तो बाहर से आके दर्पण पे टकराया, टकरा के प्रतिबिंब हुआ और हमारे चेहरे पे आया और हमारे को ज्ञान हो गया। यहां रश्मि आने के बाद में क्या हुआ वो कोई प्रक्रिया यहां नहीं लिखी है, इसलिए मैंने इसको क्रम बदल के क्या किया कि जो चक्षु रश्मियां हैं वो पहले हमारे मुखमंडल पे टकराएंगी, टकरा करके दर्पण पे जाएंगी, दर्पण से लौट करके जब हमारे पास में आएंगी यानी हमारे नेत्र में आएंगी, प्रति हो गई तो हमारे को अपने चेहरे का ज्ञान होगा। ये पंक्ति जो परंपरागत शैली है उसमें नेत्र से रश्मि निकालने का, ये पूरे प्रकरण की व्याख्या नेत्र रश्मि यानी नेत्र से जो रश्मि निकलती है उस ढंग से अब तक सब करते ही है। उस तरह से क्या बनेगा इसका अर्थ कि नेत्र से रश्मि निकली, वो दर्पण के टकराई, वहां से प्रत्यावर्तित हुई और प्रत्यावर्तित होकर के उसने चेहरे को स्पर्श किया, मुख से मुखमंडल को उसने स्पर्श किया और जैसे ही उस रश्मि ने मुख को स्पर्श किया और हमें मुख का ज्ञान हो गया। ये प्रक्रिया कैसी है जिस ढंग से ये है, जैसे कि हम कहें कि हमारे को रस का ज्ञान कब होता है, जीभ से होता है, लेकिन कोई वस्तु दूर रखी हुई है तो कैसे करेंगे, मुख में तो गई नहीं वो, तो हमने जीभ को बाहर निकाला, बाहर निकाल करके लंबा करके उस पर छुआ, तो जैसे ही हमने वहां छुआ हमारे को ज्ञान हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेत्र से वो रश्मि निकली, दर्पण पे गई और दर्पण में जाकर के जैसे ही हमारे मुख पे लगी तो हमारे को ज्ञान हो गया, जीभ की तरह से। अथवा हाथ की तरह से, स्पर्श की तरह से, कि वहां पर वो वस्तु है, मैं अभी स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी इसको वहां तक पहुंचा दिया, जैसे ही वहां पहुंचाया उसी समय ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही ये चक्षु रश्मियां नेत्र से निकली, दर्पण पे गई, दर्पण से चेहरे पे आई और चेहरे पे पड़ते ही ज्ञान हो गया। अगर यूं पंक्ति को देखेंगे तो ये अर्थ आएगा। वहां से लौट करके कुछ आता है, इसका कोई कहीं संकेत नहीं है कि भाई चेहरे पे टकराई वो चक्षु रश्मि, फिर चेहरे से वापस आंख में कैसे गई। नेत्र से रश्मि निकली, दर्पण पे गई, दर्पण का प्रसाद स्वभाव है, वहां से टकराई, टकरा करके अभी तक जो नेत्र रश्मि निकली है उसमें चेहरे का तो रूप, चेहरे से तो सन्निकर्ष हुआ नहीं है उसका। जो चक्षु रश्मि नेत्र से निकली उसका अभी चेहरे से तो संपर्क हुआ नहीं है, नेत्र से निकली सीधी, निकल करके दर्पण पे गई, दर्पण का स्वभाव है वहां से टकराई, टकरा करके वापस लौटी, लौट करके चेहरे पे आई। ये प्रक्रिया यहां तक लिखी हुई है और यहां तक आते ही ज्ञान हो गया हमारे को कि मेरा चेहरा ऐसा है। अब यहां आते ही कैसे पता लग गया, ये रश्मियां लौट करके नेत्र में पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, पहुंचेंगी, यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। यद्यपि इसकी जो व्याख्या करते हैं वो लौटना भी मानते हैं, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है लौटने का। किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जो नेत्र रश्मि की बात करते हैं, जो व्याख्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यहां से रश्मि निकली वहां गई और लौट करके आई तब ज्ञान हुआ, जो व्याख्या करते हैं वो इस तरह से व्याख्या करते हैं। लेकिन यहां कहीं भी नहीं लिखा है लौटने का, एक भी जगह नहीं, आपको संकेत भी नहीं मिलेगा। ये किस तरह से, अगर उस ढंग की व्याख्या मानी जाए इसको, तो क्या व्याख्या है, यहां से नेत्र रश्मि वहां गई, वहां पहुंची और वहां पहुंचते ही जैसे ही उसको उसने स्पर्श किया हमारे को उसी समय ज्ञान हो गया। परावर्तित नहीं आई रश्मि, लौट के आई वो कहीं कथन नहीं है, वो मत बोलो, लेकिन वो चूंकि संगत नहीं लगता है कि यहां से वहां गई, वहां जाते ही कैसे ज्ञान हो गया। या तो हम ये माने कि नेत्र ही वहां तक पहुंच गया, जैसे हमारी हाथ है, मेरा हाथ इतनी दूर रखे डंडे को, जैसे ही छुएगा उसी समय ज्ञान हो जाएगा, सीधा स्पर्श है ना। तो यहां नेत्र यहां है, तो जो जिसको अगर यहां से नेत्र रश्मि जा रही है वो नेत्र का भाग माना जाए, या तो नेत्र मानो तो वहीं जाते ही ज्ञान होगा, और अगर नेत्र नहीं मानते हैं तो वो लौटना मानो, जैसा कि सब कहते ही हैं लौट करके आएगी, लौट करके आएगी तो उसमें समय भी चाहिए, ये लौटने वाली प्रक्रिया यहां कहीं नहीं लिखी हुई है। तो अगर उस तरह से करते हैं तो एक असंगत अर्थ लगता है। तो ठीक है, उस पक्ष में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इस पक्ष में भी कुछ प्रश्न हैं, जो कम दोष वाला लगता है मुझे वो आपके सामने रख रहा हूं। बाकी उस अर्थ को भी जो लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगी, और उस संबंध में अगर कोई पंक्ति किसी को नहीं लगती हो तो मैं लगा के बता दूंगा कि भाई यहां ये चीज कहना चाहते हैं। दोनों तरह से पंक्तियां तो लग जाएंगी अपने अपने ढंग से, प्रश्न कहां जो उठेंगे उनका तो जवाब दोनों पक्षों में देना पड़ेगा, लेकिन पंक्तियां जैसी हैं इसको दोनों ढंग से। तो मैंने अभी जो किया अर्थ, स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, पहले अपने मुख से सन्निकर्ष होगा नयन रश्मि का, फिर वो यहां से हटकर कल के आदर्श पहुंचेगी, वहां से प्रतिहत होकर के परावृत होंगी और तब उससे नेत्र से उसका सन्निकर्ष होगा और तब जाकर के अपने मुख का दर्शन होगा। नहीं, प्रश्न उठा सकते हैं आप, कुछ कर सकते हैं हम इसमें। संगति के लिए हमने ऐसा किया, अनुसार ऐसे संगति कर अन्वय कर सकता है, नहीं दिक्कत है उसमें, वो लगाएंगे तो उसमें प्रश्न उठ रहा है, कोई कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है इसका। दो तरीके हैं, या तो इसको आप गलत मानो, जैसा लिखा है वैसा ही करते रहेंगे तो इसको गलत मानो, ये स्वीकार करो, अथवा इस पे उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दो, जो कि कोई उत्तर दे नहीं पाता है अभी तक। जो संगति मेरे से लग सकती थी वो मैंने आपके सामने रखी है, इससे अच्छी संगति और लग सकती है तो प्रयास कीजिए। अर्थ की दृष्टि से क्या, और कोई संगति नहीं है, क्योंकि वो अर्थ वहां पर प्रत्यक्ष हम ये मान के चल रहे हैं जिसमें कि इस तरह से संगति नहीं लग रहा है। नेत्र से निकली, वहां पहुंची और वहां से चेहरे पे वो आई और चेहरे पे आते ही हमारे को ज्ञान हो गया चेहरे का। अर्थ की दृष्टि से ही ना, अर्थ शब्द अर्थ के अनुसार चलता है, अगर किसी के वाक्य में कुछ लिखा हुआ हो, बोला गया हो इधर उधर, तो अर्थ के अनुसार हम करते हैं। लिंग वचन भिन्न भी होते हैं तो भी हम ठीक ही अर्थ लेते हैं, पता लग जाता है। मैंने कहा मैंने नहीं कहा कि सीधे सीधे है, मैंने कहा नहीं है, शुरू से ही मैं बोल रहा हूं ऐसा मैंने अन्वय किया है, इस तरह कुछ संगति लग सकती है और वो भी स्वीकार्य नहीं है तो ठीक है, छोड़ सकते हैं इसको। आगे 51वां सूत्र सिद्धांतिका है, दृष्टानुमितानाम नियोग प्रतिषेध अनुपपत्ति है। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था 49वें में, उसके ऊपर ये सिद्धांति कह रहा है आगे कि जो दृष्ट और अनुमित होते हैं, देखे गए हैं, ज्ञात हैं और अनुमित हो चुके हैं, दोनों हो या तो एक भी हो, उनके ऊपर नियोग और प्रतिषेध की अनुपपत्ति होती है। नियोग मतलब ऐसा ही होगा और प्रतिषेध मतलब ऐसा नहीं होगा, इस तरह से आप नहीं लगा सकते। जो प्रत्यक्ष और अनुमान से है उसमें जबरदस्ती आप नहीं, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये ऐसा है इसलिए ये भी ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कर सकते, और ये ऐसा नहीं है इसलिए ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रतिषेध, ये आप उन चीजों पर नहीं लगा सकते जिनमें प्रत्यक्ष और अनुमान पहले से सिद्ध है। उदाहरण बताएंगे, प्रमाणस्य सत्व विषयत्वात्, तत्व विषयत्वात्, प्रमाण के तत्व यानी वास्तविकता के विषय वाला होने से, तो प्रत्यक्ष और अनुमान किया है तो वो वास्तविकता का ही बोध कराते हैं, इसलिए फिर अब नियोग और प्रतिषेध आप नहीं कर सकते। न खलु भो, प्रश्नवाचक हटा लेना, वैसे विस्मय आदि बोधक भले ही लगा लो, न खलु भो परीक्षमाणे न दृष्टानुमिता अर्था शक्या नियोक्तुम। परीक्षमाण मतलब कोई मनुष्य जो परीक्षा कर रहा है, परीक्षमाणे न मनुष्य न जने न, दृष्ट और अनुमित अर्थ न शक्या नियोक्तुम, वो ऐसे उसका नियोग नहीं कर सकते, नियुक्त नहीं कर सकते, कैसे, एवं भवता इति, हे अर्थों ऐसे हो जाओ आप, अर्था को संबोधित कर रहे हैं, अर्था मतलब जो वस्तुएं हैं, एवं भवता मध्यम पुरुष बहुवचन है, ऐसे हो जाओ, प्रत्यक्ष और अनुमित कुछ भी है हम कहें कि आप लोग ऐसे हो जाओ, आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को प्रत्यक्ष में, मैं कह रहा हूं कि आप अदृश्य हो जाओ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो नियोग तो मतलब ऐसा हो जाओ, और ना भी प्रतिषेधम, और उसको निषेध भी नहीं कर सकते, कैसा, मां एवं मां भवता इति, ऐसे मत हो, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लो, एवं भवता इति और एवं न भवता इति, इन दोनों को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, हम ऐसा नहीं कह सकते प्रत्यक्ष और अनुमान में, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं और हम कहें कि ठंडे मत हो, मेरा गला खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। आगे इसी को और खोल रहे हैं, न ही इदम उपपद्यते रूपवत गंधोपि चाक्षुषो भवतु इति। ठीक है, क्योंकि रूप जैसे चाक्षुष है, रूप चक्षु से गृहित होता है, इसलिए गंध भी चक्षु से ही गृहित हो, ऐसा नहीं कह सकते हम। उदाहरण दिया ना, जैसे जैसे रूप एक विषय है वो चक्षु से ग्रहण हो सकता है, ऐसे गंध भी एक विषय है वो भी चक्षु से ही ग्रहण होना चाहिए, ऐसा आप नियोग तुम नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष और अनुमान के विपरीत है होने से। ऐसी बातें आगे लिखी हुई है, तो न ही इदम उपपद्यते रूपवत गंधोपि चाक्षुषो भवतु इति, इसको उलट के कह रहे हैं, गंधवद्वा रूपम चाक्षुषम मा भूदिति, जैसे गंध चाक्षुष नहीं है ऐसे रूप भी चाक्षुष ना हो, ऐसा नहीं कह सकते, स्वभाव है ऐसा उनका, प्रत्यक्ष अनुमान से है। और उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि प्रतिपत्तिवत धूमेन उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो अग्नि प्रतिपत्तिवत धूमेन उदक प्रतिपत्ति रपिस्या, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है ऐसे धुएं से जल का भी ज्ञान हो जाए। ठीक है, कई बार दानदाता देने जाते रहते हैं ना, बोले जी हमारे को दान दीजिए, बोलो नहीं मैंने तो बहुतों को दे दिया मैं नहीं दे पाऊंगा, बोले आपने उनको तो दिया था, जैसे उनको दिया ऐसे मेरे को भी दे दो, ये कोई हेतु हुआ क्या भाई, उनको दिया तो दिया आपको भी देंगे तो उसको लगेगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पर हम कहते हैं जी आपने उनको दिया तो मेरे को भी दो। तो जैसे अग्नि कहे, जल कहे अग्नि से, धुएं से शिकायत करे, हे धुएं, जैसे आपने अग्नि का बोध कराया ऐसे मेरा भी बोध करा दो। आपको पक्षपात रहित होना चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए ना। तो ये तो आपका पक्षपात है, अब उसका तो जान करा देते हो, इसका मेरा जान नहीं कराते हो। तो यहां तक हो गया, इसको उल्टा करो अब। ये तो एक तरफ से हुआ, ये तो नियोग हुआ। अब प्रतिषेध कह रहे उदक अप्रतिपत्ति वधवा धूमेना अग्नि प्रतिपत्ति रपि मां भूदिति। अब उल्टा क्या किया, जैसे धुएं से उदक का बोध नहीं होता है अनुमान में, ऐसे धुएं से अग्नि का भी नहीं होना चाहिए। यदि धुएं से जल का बोध नहीं होता तो धुएं से अग्नि का भी बोध नहीं होना चाहिए, ऐसा कह करके कोई कथन कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसकी सिद्धि है उसको आप ऐसे नियोग और प्रतिषेध से नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, जैसे काचाभ्र पटल से अप्रतिघात होता है ऐसे कुड्यादि में भी अप्रतिघात होना चाहिए, या कुड्यादि में जैसे प्रतिघात है ऐसे काचाभ्र पटल में भी प्रतिघात होना चाहिए। ये जो उसने कहा था उसका उत्तर दिया जा रहा है। इसके पीछे सिद्धांत बता रहे हैं, किम कारणम, ऐसा क्यों, यथा खलु अर्था भवन्ति, अल्प विराम, येषाम सो भाव सो धर्म इति तथा भूता प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते इति। ये द्रव्य जैसे होते हैं अर्थ, इनका जो स्वभाव होता है स्वधर्म होता है उसी प्रकार के ये प्रमाण से जाने जाते हैं। तथा भूत विषयम ही प्रमाणम इति, प्रमाण यथार्थ विषय को बताता है। इमौ खलु नियोग प्रतिषेधौ भवता देशितौ काच, आपने ये देखो ये दो नियोग प्रतिषेध निर्देशित किए थे वहां पीछे, उसी को लिख रहे हैं। काचाभ्र पटल पटलादि वधवा कुड्यादि भी अप्रतिघातो भवतु, अल्प विराम, और कुड्यादि वधवा काचाभ्र पटलादि भी अप्रतिघातो मा भूतिति। या तो काचाभ्र पटल के द्वारा जैसे अप्रतिघात होता है ऐसे कुड्यादि में भी अप्रतिघात होवे, या कुड्यादि में जैसे प्रतिघात होता है अप्रतिघात होता है, नहीं, कुड्यादि वधवा काचाभ्र पटलादि भी अप्रतिघातो, कुड्यादि वधवा काचाभ्र पटलादि भी अप्रतिघातो मा भूता, अप्रतिघात नहीं हो कुड्यादि के समान, कुड्यादि में जैसे अप्रतिघात नहीं होता है यानी प्रतिघात होता है, ऐसे ही काचाभ्र पटल में भी होना चाहिए। तो कह रहे हैं ना ये आपका कथन ठीक नहीं है। दृष्टानुमिता खलुए में द्रव्य धर्मा, ये द्रव्य के धर्म दृष्ट और अनुमित है, उसको आप ऐसे करके खंडित नहीं कर सकते। प्रतिघात अप्रतिघात ओर ही उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापिके, ये प्रतिघात और अप्रतिघात की व्यवस्था कौन करता है, कैसे पता लगेगा यहां प्रतिघात है और कहां अप्रतिघात है? उपलब्धि और अनुपलब्धि ही उसकी व्यवस्थापक है। उपलब्धि हो रही है तो मानना पड़ेगा अप्रतिघात है, उपलब्धि नहीं हो रही है तो मानना होगा कि प्रतिघात है, यही उसकी व्यवस्थापिका है। व्यवहित अनुपलब्धिया अनुमीयते, व्यवहित की अनुपलब्धि से यह अनुमान किया जाता है कि कुड्यादि भी प्रतिघात, कुड्यादि से प्रतिघात होता है, रुक जाता है। और व्यवहितोपलब्धिया अनुपीयते, व्यवहित की उपलब्धि से यह जाना जाता है किसमें, काचाभ्र पटलादि भी अप्रतिघात है, उसमें अप्रतिघात है। तो सिद्धांती चक्षु इंद्रियों को भौतिक मानता है और वो अभौतिक मानने का उसने प्रस्तुति दी, ठीक है। तो पहले तो आज का जो विषय है उसमें किसी को पूछना हो तो, और फिर इस पूरे प्रकरण में किसी को पूछना हो तो पूछ सकेंगे। बोलो रविशंकर जी। हाँ 341 चक्षु रश्मि के संदर्भ में, चक्षु ग्राह्य रश्मियों के संदर्भ में यहाँ प्रतिघात है, लेकिन उष्णता का तो अप्रतिघात है, ये भी गर्म हो जाती है। दीवार कुड्यादि भी उधर अगर अग्नि जला दी जाए जैसे भट्टी में होती है तो बाहर हमारे को गर्मी आ जाती है। हाँ उष्णता की दृष्टि से तो प्रतिघात है, कुछ कम है लेकिन लेकिन फिर भी आ जाता है, लेकिन रश्मि की दृष्टि से प्रतिघात है। यहाँ पे वो रश्मि की बात कर रहा है, फिर भी उसने इस तरह के उदाहरण दिए क्या मिट्टी वाले और वो? हाँ, तो वो दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वस्तु का ऐसा इसके व्यवधान में भी, व्यवधान में भी वस्तु पहुंच जाती है, उसको दिखाने के लिए दूसरे उदाहरण दिए। उसमें भी तो वो मतलब तार को दिखा रहा है, दिखा रहा है, तो वहां वहां अप्रतिघात है उसकी दृष्टि से। तो ये वो उस वाले प्रथम को निकाल कर देते हैं तो सही है क्या? यहाँ पर मतलब स्थल्यादि और उन पात्रों में आपने अप्रतिघात, किसका किसका अप्रतिघात? उष्ण गुण का, उष्ण गुण आ जाता है। रूप गुण के लिए नहीं कहा उन्होंने कि वो भी इस थाली में इधर से उधर चला जाएगा, नयन रश्मि के लिए नहीं है, नयन रश्मि का अप्रतिघात नहीं कह रहे हैं ये। जबकि 341 रश्मि की बात चल रही थी। हाँ, तो रश्मि की बात है ना, तो बीच बीच में जहां उन्होंने स्थूल उदाहरण दिए समझाने के लिए, जितने जो उष्णता आदि के उदाहरण दिए वो तो समझाने के लिए उदाहरण है, और दृष्टांत है चक्षु रश्मियों का, तो चक्षु रश्मियों के लिए तो प्रतिघात ही है। प्रतिघात और अप्रतिघात दोनों चीजें बताई उन्होंने, कहीं प्रतिघात होता है कहीं अप्रतिघात होता है, किसी धर्म का प्रतिघात किसी धर्म का अप्रतिघात। सब जगह आप ऐसा नहीं कह सकते कि अग्नि का पूरा अप्रतिघात है, अग्नि का पूरा प्रतिघात है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो प्रकाश को तो आने दे रही है लेकिन ताप को नहीं आने देती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूप को नहीं आने देती लेकिन ताप को आने देंगी, लोहे की परत हो उधर अग्नि जल रही हो तो इधर खूब गर्म हो जाएगा लेकिन प्रकाश नहीं आ सकता। हाँ बोलो। 331 पीछे आप चले रहे, अभी पहले आज वाले को पूछ लो, अभी जो पढ़ा है इसमें पहले किसी को नहीं है तो फिर पीछे पूरे प्रकरण को ले लेंगे। नहीं है, पूछिए बोलो। 347 शीत, शीत स्पर्श का अभिभव हो गया है, मतलब उष्णता के आने से शीत स्पर्श का अभिभव हो गया है। जल का शीतल गुण तो है उसमें, ये मानते हैं जल का जो स्वाभाविक गुण है वो शीतल है, शीत गुण है, और जो उष्णता आई है वो नैमित्तिक है, तो नैमित्तिक उष्णता के आने पर शीत गुण अभिभव हो गया है, दब गया है। ये नष्ट होना नहीं मानते हैं उसको, अभिभव हुआ है उसका, उसका स्वाभाविक धर्म जल का अपने आप है, आप उस जल को गर्म करके छोड़ दो तो फिर वापस ठंडा हो जाएगा। ये इस तरह से उदाहरण देते हैं, लौकिक जो वर्तमान सामान्य ताप है उस पे देखेंगे, अग्नि पे गर्म किया उबाल दिया, उबाल करके उसको नीचे रख देंगे तो वो फिर वापस ठंडा हो जाएगा, उसका शीतलता स्वाभाविक गुण है जल का, उष्णता को नैमित्तिक गुण माना गया है। ये जिस तरह देखते हैं उतना ही देखो आप, उसको विज्ञान वाली पूरी बात लगाओगे तो नहीं बनेगी बात इसमें। अलग अलग माने बीच में वो तो लेता नहीं हुआ है, कहां से शीतलता कहां से? आधुनिक विषय लाओगे तो यहां नहीं बनेगी बात, उसको छोड़ करके अगर देखते हैं तो शीतलता अलग गुण है उष्णता अलग गुण है, और हमारी त्वचा से सापेक्ष रूप से ये ग्राह्य होती है, हमारे को शीतता अनुभव हो रही है तो उसको ये शीतता मानते हैं, हमारे को उष्णता अनुभव हो रही है तो उष्णता मानते हैं। ये स्थूल रूप से कथन व्यवहार के इस धरातल पे ये बोलता है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ठीक है। अब उसको आप उदाहरण एक दूसरा ले लें कि एक सामान्य एक पात्र में सामान्य जल रखा हुआ है, अपने दोनों हाथों को एक को गर्म पानी में डाला एक को ठंडे पानी में डाला, आधा एक मिनट रख लिया, ठीक है, यहां से दोनों हाथों को निकाल के बीच वाले पानी में डाला जो सामान्य था, तो जिसमें जिसको जिस हाथ को ठंडे पानी में डाल रखा था उसको वो पानी गर्म लगेगा, और जिस हाथ को गर्म पानी में डाल रखा था और वो इसमें डालेगा तो उसको ठंडा लगेगा। जल तो एक ही है, वो जल तो एक ही है, पर एक हाथ उसको ठंडा कह रहा है और एक हाथ उसको गर्म कह रहा है। मैंने आपको एक पहले वो बच्ची का चुटकुला भी सुनाया था, तो एक छोटी बच्ची थी वो होटल में, वहां यात्रा पे गए वो, तो एक कोई परदेशी आया यात्रा के लिए तो उसको चाय दी या पीने के लिए कोई भी चीज दी गरम गरम, पहले उसको ठंड लग रही थी तो हाथ उसके ठंडे थे, तो यूं करके बोले वो हाथों को अपने गरम कर रहा था। फिर वो आई गरम पे आया, उसको पीना था तो गरम था तो फिर करके पी रहा था, तो बच्ची देखी कि जादूगर है आदमी, बोले गरम फूंक भी मारता है और ठंडी फूंक भी मारता है ना, जब चाहे तब गरम फूंक मार देता है और जब चाहे तब ठंडी। जब हाथ को गरम, हाथ ठंडे थे ना, हाथ को गरम करना था तो गरम फूंक फेंक रहा है तभी तो ये गरम हो रहा है, और वो जो पानी पी रहा है जो भी पेय पी रहा है उसमें फूंक मार रहा है तो उसको गरम को ठंडा कर रहा है ना, तो एक बार फूंक गरम भी मार लेता है और ठंड दोनों तरह की मारता है। उसको लगा कि देखो जादूगर है ये, ऐसा वो जादूगर हम सभी मीमांसा में प्रसंग में बताया होगा। सापेक्ष कथन है ये, यहाँ जो ठंडा और गर्म है हमारी त्वचा के सापेक्ष है। आप आधुनिक विज्ञान को ला करके उस ढंग से देखोगे तो उसका समाधान नहीं है। वैशेषिक में भी ऐसे बहुत से प्रश्न अटके हुए हैं, शीत और उष्ण आखिर हम उसकी परिभाषा क्या करें, शीत का की परिभाषा क्या, वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्या करें, दोनों तरह की हो सकती, दोनों तरह की हो सकती। विदेशी लोग यहां पर आते हैं, जो विदेश में रहते हैं बहुत दिनों ठंडे ठंडे, यहां आते हैं सर्दियों में, बोले यहां तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और वो दूसरे यहां पर पहले में घूम रहे, बोले कुछ कुछ बोले ये क्या है, ये तो बहुत गर्मी है, यहां तो बहुत गर्मी है, हैं? हाँ नहीं, फिर तो लगने लगती है, जब शुरू शुरू में आते हैं वहां से, वहां तो बहुत बहुत ज्यादा ठंड होती है जिस जगह, मान लो बर्फ पड़ रही है और शून्य या उतना उसके भी नीचे जहां भी तापमान हो, वहां से फिर यहाँ आ जाए, यहाँ 10-15 या 20 का तापमान है, 10-15 का, बोले यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, सापेक्ष कथन होते हैं ये। हाँ अब पीछे में से पूछे 331 331 हाँ असती च धर्मोपलब्धि के बाद में अल्प विराम, ठीक है, यहां सती के लिए पीछे देख लीजिए, सती च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि, प्रकृति भाव होने पर भी भूतों के धर्म की उपलब्धि हो सकती है शरीर में, यानी अन्य भूतों की भी, और असती च का मतलब असती च प्रकृति भावे, प्रकृति भाव न होने पर भी धर्मों की उपलब्धि हो सकती है, क्यों, संयोग अप्रतिषेधात, क्योंकि अन्य परमाणुओं का या अन्य भूतों का संयोग का तो प्रतिषेध नहीं किया है इन्होंने, प्रकृति भाव का प्रतिषेध कर रहे हैं लेकिन संयोग का प्रतिषेध नहीं किया, तो असती च प्रकृति भावे, प्रकृति भावे को जोड़िए, असती च प्रकृति भावे संयोग अप्रतिषेधात, क्योंकि संयोग का अप्रतिषेध है इसलिए सन्निहित सन्निहितानाम अपि, हाँ सन्निहितों के संयोग का अप्रतिषेध होने से, सन्निहित मतलब वहां विद्यमान है, उसका तो निषेध किया नहीं है, जब जो ये उस पक्ष की बात है जो शरीर को पार्थिव मानते हैं, लेकिन अन्य परमाणु भी वहां पर हैं, अन्य परमाणु कहो या अन्य भूत वहां पर हैं, अन्य भूतों की भी उपस्थिति वो मान रहा है, परमाणु शब्द नहीं लिखा है वहां, भूतों की उपस्थिति मान रहा है, तो उनके धर्म भी मिल जाएंगे, तो दोनों बातें हो सकती हैं, इसलिए संदेह है, प्रकृति भाव होने से अन्य के धर्म मिल रहे हैं अथवा सन्निकृष्ट होने से वहां पर इनके धर्म मिल रहे हैं, निकट हैं, इसलिए संदेह है दोनों में से कैसा हो सकता है, इसलिए बात है दोनों पक्ष रखें। नीचे क्या तदिदम, ये जो शरीर है अनेक भूत प्रकृति ही, अनेक भूत है प्रकृति जिसकी, ऐसा ये शरीर, शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधानात् स्यात्। प्रकृति के अनुविधान से, यानी जो प्रकृति है उस गुण वाला होना चाहिए, जो प्रकृति है उस गुण वाला होना चाहिए। इसके दो तरह से मैंने अर्थ किए थे। पहला अर्थ ये कि एक भूत ही शरीर को बनाता है, इन्होंने कहा पार्थिव है, वो कहे कि नहीं जलीय है, वो कहे नहीं आग्नेय है, ऐसा जब माने तो, तब क्या होगा कि यदि हम इसको आग्नेय बोलेंगे तो उसमें गंध और रस का अभाव होगा, गंध और रस का अभाव होगा, होना चाहिए क्योंकि अग्नि में ये गुण नहीं होते। यदि हम इसको आप्य कहेंगे तो इसमें गंध गुण का अभाव होना चाहिए। तो एक एक गुण का मानेंगे तो जिस गुण की जिसमें प्रधानता है वो वहां रहना चाहिए, एक तो ये अर्थ है। लेकिन जो प्रचलित अर्थ है वो ये है कि इसमें चूंकि एक एक महाभूत का प्रसंग न मान के सब मिलकर के अगर मानेंगे तो हमारे को थोड़ा समझने में दिक्कत है कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन वो अभिभाव मान के कहते हैं। यदि सब भूत यहां पर होंगे तो चूंकि सबके अपने अपने गुण हैं तो ना तो ये रूप वाला होगा, ना स्पर्श वाला होगा, ना ये होगा, इनसे रहित होगा, सब एक दूसरे को दबा लेंगे। इस तरह से लोग अर्थ करते हैं इस पंक्ति का जो प्रचलित है, सुदर्शन जी ने भी ऐसा किया है। तो उसमें क्या अर्थ बनेगा, तदिदम अनेक भूत प्रकृति शरीरम, अनेक मतलब तो सब मिलकर के एक खट्टे समुच्चय। पहले वाला अर्थ था अनेक मतलब भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न भूतों की प्रकृति वाला, यानी एक एक भूत की प्रकृति वाला, वो पहला अर्थ था। उसमें तो ये स्पर्शम आदि अगंधम आदि एकदम स्पष्ट लग जाते हैं, और समूह रूप में अगर मानेंगे तो क्या होगा, ये शरीर अगंधम अरसम अरूपम स्पर्शम च प्रकृति अनुविधान, प्रकृति के अनुविधान से जैसी प्रकृति है उसके अनुसार इनसे रहित होगा। कैसे रहित होगा, जब वो प्रकृतियां हैं तो वो गुण आने चाहिए उसमें, तो उसको वो अभिभाव कहते हैं, एक दूसरे से एक दूसरा बाधित हो जाएगा, समान समान हो जाएगा, इसलिए वो गुण नहीं मिलने चाहिए। ये तर्क इन लोगों ने दिया है, वो मेरे को संगत लगता नहीं है, पर प्रचलन जो अर्थ है वो आपको बता दिया है। हाँ, पांचों भूतों को मानते हैं, पीछे जो है कि वहां अणु शब्द है, 170 पृष्ठ देखिए। भूत तो पांच ही मानते हैं, चार भूत हैं ऐसा नहीं कहा ही भी कहा है, भूत तो पांच मानते ही हैं, अर्थ में भी पांच भूतों को कहा ही है। अन्यथा ही, पहली पंक्ति है 170 पे, अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्मानाम मनसाम च, तो चतुर्विधानाम अणुनाम यहां पर कहा है, तो उस समय मैंने ये कहा था कि आकाश के अणु नहीं मानते, बाकी के अणु मानते हैं, लेकिन भूत तो मानते हैं, और पंचभूत मानने से यहां जो संयोग कहा गया है, इनका संयोग भी है, यहां पर अणु शब्द नहीं प्रयोग किया इन्होंने, अगर यहां अणु करते तो वो विरोध आता कि इधर तो आकाश के अणु मान लिए और वहां आकाश वहां नहीं लिखा है, वहां चार के ही अणु लिखे हैं, तो यहां भूत संयोग मात्र कहा गया है, वो भूत संयोग अणु रहित आकाश का भी हो सकता है ऐसा। अब वो सत्व रजस तमसम वो संख्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये भी परमाणु वाला है आकाश, इनकी दृष्टि से ये जैसा मानते हैं उस दृष्टि से इसमें परमाणु नहीं मानते, सीधे सीधे तो नहीं कहीं आया भी होगा, लेकिन जो न्याय की परंपरा में लोग मानते हैं बाद में, और जो जैसे वहां पर भी इन्होंने चतुर्विधा नाम अणु नाम चार ही क्यों लिखा, पांच क्यों नहीं लिख दिया, ये प्रश्न उठता है ना वहां पर, अगर पांचों को मानते हैं तो पांचों का लिखते, चतुर्विधा नाम क्यों लिखा है। इन सब कुछ दृष्टियों से, और शरीर भी इन्होंने कई चीजें आती हैं, जैसे अभी यहां तो इन्होंने पांच भौतिक एक पक्ष में माना है, लेकिन कहीं शरीर को तीन तरह का, चार तरह का माना है, नहीं ये चतुर्भौतिक हो गया, नहीं जो शरीर की बात है ना, एक मिनट, जहां शरीरों की है ना तो उसमें आकाशीय शरीर का कथन नहीं है, वहां पर इसमें है आगे है, चार का ही लिख रखा है उन्होंने, हैं 330 पर, हाँ आपते तेजस वायव्य यानी लोकांतरे शरीराणी, ये पार्थिव तो यहां पर हो ही गया है, अब यहां पर आकाशीय नहीं लिखा है इन्होंने, सीधे सीधे इन मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द एक हमारे को संकेत देगा ना कि भाई यहां ये नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिखा, उधर वहां अणुओं को भी नहीं लिखा, तो हम एक बात मान सकते हैं, इसके आधार पर भी लोग मानते हैं कि आकाशीय शरीर को ये नहीं मान रहे होंगे, नहीं तो शरीर का प्रसंग है आकाशीय भी दे देते। नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अणु उस तरह से कथन नहीं कर रहे हैं ना, अणु होते हुए कथन नहीं कर रहे हैं, तो अणु शब्द यहां देते हैं जिस भी कारण से नहीं कर रहे हैं, स्थूल दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से तो मैं कह ही रहा हूं ना, अणु मानना ही पड़ेगा हमारे को इसको, उसके बिना तो ये बनेगा नहीं, कार्य द्रव्य है तो अनेक द्रव्यों से मिलकर बना ही होगा, ये तो निरपवाद सत्य है, चाहे इंद्रियां हो, मन हो, कुछ भी हो, वो सत्वर स्तंभ यानी त्रिगुणात्मक तो मानने ही होंगे उस, लेकिन उस पक्ष को छोड़ करके यहां की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें ये अणु शब्द कथन नहीं कर रहे हैं, जिसको जिस स्तर के संयोजन को ये अणु कह रहे हैं वो चीज उसमें नहीं है, अंतर है औरों से, क्या अंतर है अब ये तो अनुसंधान का विषय, कुछ नहीं कह सकते इसमें। दिलीप जी, हाँ हाँ, सीधे भी आता है, टकरा के भी आता है, हाँ टकरा करके आता है, हाँ वस्तुतः है तो वो सूर्य का ही अंश है, अगर आप तक तो तह जाके देखेंगे तो ठीक है, वस्तु का अंश नहीं है वहां पर, किरणें ही आ रही हैं, वो अग्नि आ रही है वहां टकरा करके आ रहा है, ठीक है, पर कर्म की व्यवस्था से और पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमें वो नहीं दिखाई देती हैं किरणें, वो किरणों को देखते हुए भी हमको क्या प्रतीति होती है, हम वस्तु को देख रहे हैं, इसके बिना व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, नहीं तो हमें केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देंगी सारी, हम यही देखेंगे ये सूर्य की किरण है, लेकिन ये देखते हुए भी हम ये नहीं कहते कि सूर्य की किरण को देख रहे हैं, हम यही कहेंगे वृक्ष को देख रहा हूं मैं, ये मैं शक्तिनंदन जी को देख रहा हूं, ऐसा व्यक्ति को ही देखेगा, ऐसा ऐसा कभी भी हमारे को आभास नहीं होता कि हम सूर्य की किरण को देख रहे हैं, जैसे हम इस पृथ्वी को देखते हैं, हम इस पृथ्वी को स्थिर ही देखेंगे, हम इसको कभी भी गतिमान अनुभव नहीं कर सकते, हम अभी वर्तमान में आप बैठे हो, आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी तेज गति से घूम रही है, नहीं ना, हमारी जो वर्तमान की इंद्रियां हैं उससे हम क्या कह सकते हैं, स्थिर ही तो कहेंगे ना प्रथम दृष्टिया, ये अलग बात है कि आप इससे अंतरिक्ष में गए और जाके पता लगा और अनुमान किया कि भाई ये घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है या पृथ्वी घूम रही है, दिन रात बन रहे हैं, ये अनुमान करके वो सब जान लेते हैं, लेकिन हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है, स्थिर है, जबकि कितनी तेजी से पृथ्वी घूम रही है, इसलिए पुरुषार्थ तंत्र पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ऐसा बनाया गया है इसको कि हमें स्थिर भी दिखती है और है भी गतिशील, इसी तरह से ये रश्मियां और इनका व्यूहन ऐसा किया गया है कि हमें ज्ञान हो, परम प्रयोजन भी पूरा हो जाए, इस तरह का व्यूहन किया, ऐसा ही व्यूहन इंद्रियों का किया गया, ऐसा ही सब वस्तुओं का व्यूहन किया है परमात्मा ने, एक तो कर्मकारित है यानी हमारे कर्मों के अनुसार है, अपनी अपनी इंद्रियां शरीर आदि जो जो भी है उसमें हमारा कर्माशय काम कर रहा है, और इंद्रियां ऐसी बनी है कि वो हमारी एक जैसी है, तभी हम सब देख पाते हैं उसी तरह से, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो नियम ऐसे बना रखे हैं कि ऐसे ही हमारे को दिखाई देती है, अब ये प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देगी हमारे को, है प्रकाश की किरण ही चक्षु रश्मि है, क्योंकि अगर केवल वस्तु को देख रहे हैं और किरणों को हम नहीं मानते हैं तो भाई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो नहीं रहा है, बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ज्ञान कैसे हो रहा है, भौतिक है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मानना पड़ेगा, अभौतिक है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आप न भी माने लेकिन उसको आपको फिर विभू मानना पड़ेगा, वो एक इतना है उस वहां पर तो बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे, और व्यवधान आदि से इनको पता लग गया कि कोई तो चीज है जो यहां बीच में आर जा रही है, जो कि जिसका व्यवधान होने पे नहीं दिखाई दे रहा है, और जहां बिना व्यवधान व्यवधान होते हुए भी दिखाई दे रहा है वो उसका स्वभाव अलग हो गया, उसको अलग नियम बना लिया, लेकिन वैसे तो व्यवधान ये तो दिख ही रहा है ना हमारे को, व्यवधान का प्रकाश की उपस्थिति में ही हम जानते हैं, वस्तु होती है तो जानते हैं, नेत्र ठीक होता है तो जानते हैं, इन सब का समावेश होते हुए और चेतन होता है तो हम जानते हैं, इन सब में इसी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कैसे हुआ उसके लिए इन्हें चक्षु रश्मियों को मानना हुआ, अगर चक्षु रश्मियों को हटा देंगे तो हमें इसका समाधान नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी समझ लीजिए। आधुनिक विज्ञान जो मानता है वो होता है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उसमें सातों रंग हैं जो चक्षु रश्मियां कहलाती हैं, नेत्र की ग्राही है, सातों रंग हैं उसमें, या तो तीन रंग कहो या तो मिले जुले होकर के सात रंग कह लो, प्रिज्म में जो दिखाई देता है या इंद्रधनुष में जो दिखाई देता है, उसका मिलित रूप सफेद है। ये जो सीधा आता है ये हमारे को सफेद दिखता है, सब रंगों का मिश्रण सफेद है। अब जब कोई वस्तु पे वो प्रकाश पड़ता है तो जो वस्तु, ये वस्तु प्रकाश की किरणों को, कुछ किरणों को सोख लेती है और कुछ किरणों को प्रत्यावर्तित करती है। जो वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को प्रत्यावर्तित कर देती है वो सफेद दिखाई देती है। जो वस्तु प्रकाश की सारी किरणों को अंदर सोख लेती है वो काली दिखाई देगी। काला दिखना का मतलब है वास्तव में कुछ वहां से प्रकाश की किरणें आ नहीं रही हैं, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम काला कह रहे हैं उसको। जैसे अंधेरे में, जैसे आंख बंद करने पर, पूरा अंधारा करने पर भी काला काला दिखाई देता है ना, तो क्या है वो काला काला? कुछ न दिखाई देने का नाम है काला। काला रंग अपने आप में कुछ नहीं होता है, कुछ भी रंग न होना मतलब काला है, सब रंग होने का मतलब है सफेद है। और इसके लिए एक प्रयोग है यहां पर अहमदाबाद में भी विश्वविद्यालय में, विक्रम साराभाई करके, वहां भी एक विज्ञान का एक प्रदर्शनी है, पहले वही थी, ये विज्ञान साइंस सिटी तो बाद में बनी है। विश्वविद्यालय में एक केंद्र है, कला केंद्र भी है वहां पर, हम लोग गए थे अजमेर से जब आए थे ना तब वो भी दिखाया था, विज्ञान केंद्र है। उसमें कुछ अलग तरह के विज्ञान के प्रयोग हैं। वहां बाहर एक इन्होंने दो पट्टे रखे हुए हैं धूप में, अभी भी हम सोमनाथ में भी गए थे, उस दिन भी मैं आपको दिखा रहा था पैर रखने पे कि ये गर्म और ठंडा क्यों है। ये सफेद रंग से जो पट्टी कर रखी थी वो कम गर्म थी और जो बगल में था वो पत्थर जो था थोड़ा रंगीन था वो अधिक गर्म था, क्यों? इसी तरह से आप एक तो काला रंग ले लो बिल्कुल काला पत्थर और एक सफेद पत्थर ले लो बिल्कुल सफेद और उसको धूप में रख दो, आधा घंटे दोनों को रखो, एक घंटा रखो, फिर उन पर हाथ रखो, तो कौन सा अधिक गर्म होगा? काला एकदम गर्म हो जाता है, बहुत तेज गर्म हो जाता है। और इसी तरह काले कपड़े पहने गर्मी में तो बहुत गर्मी लगेगी, तो गर्मियों में हल्के रंग पहने जाते हैं ताकि ऊष्मा या प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है, ये हमारे को प्रत्यक्ष भी अनुभव होता है। और सर्दियों में गहरे रंग पहने जाते हैं तो प्रकाश अंदर आता है तो हमारे को गर्मी लगती है, जैकेट और ये जो चीजें हैं सूट वूट, ये सर्दियों वाले काले और गहरे रंगों के होते हैं, गहरा नीला, गहरा काला, स्लेटियां ऐसे। और गर्मी के दिनों में जो होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं, सफेद होंगे, ये होंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के कारण से ताप, प्रकाश भी आ रहा है, किरणों को सोखते हैं ये। तो ऐसे ही ये वस्तु हरी दिखाई दे रही है, ये थैली, इसका मतलब है कि हरे रंग की किरणों को ये प्रत्यावर्तित कर रही है और बाकी को सोख रही है, इसलिए यह हरी दिखाई दे रही है। इसका रूप नहीं आया चल करके, आज का विज्ञान जो बोल रहा है वो मैं बता रहा हूं। प्रकाश की किरणें यहां आई, बाकी सब किरणों को इसने शोषित कर लिया, लेकिन हरे को फेंका तो हमारे नेत्र पे वो हरे वाली आ रही है, इसलिए हमको ये हरा दिखाई दे रहा है। सफेद रंग के लिए भी करते हैं कि सातों रंग एक चक्री पे लगा लो बराबर मात्रा में तिकोने और उसको जोर से घुमाओ, वो सात रंग नहीं दिखते, वो लगभग सफेद दिखाई देगी। मिला देते हैं ना, आप रंगों को मिलाना भी हो तो कर सकते हैं कि सब रंगों को बराबर मात्रा में लाके यूं मिला लो, तो मिला लो तो सफेद सफेद हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रयोगों से सिद्ध है कि सब रंग मिलकर के सफेद होते हैं। और जहां अब इनका ये लाल रंग दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? लाल कि बाकी रंगों को तो ये शोषित कर रहे हैं, लाल रंग को फेंक रहे हैं इनके का वस्त्र, तो लाल दिखाई दे रहा है। ये वस्त्रों में सारे रंग, ये नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है बाकी रंगों को तो ये शोषित कर रहा है, नीले को फेंक रहा है। ये काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये सब रंगों को शोषित कर रहा है, कोई रंग नहीं है इसलिए हमें काला दिखाई दे रहा है। ये जो बाल हैं ये सब रंगों को, प्रकाश की किरणों को सोख रहे हैं, इसलिए काले दिखाई दे रहे हैं। ये से बोलो नहीं आ रही है अभाव से। नहीं नहीं, वस्तु भावात्मक है लेकिन वहां हमारे को खाली दिखाई देता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये कुछ कुछ नहीं। नहीं नहीं, भरा हुआ तो वो हमारे को, ये तो चक्षु इंद्रिया बनाई ऐसी है कि हमें लगेगा कि जैसे ये अभी ये काला है तो आपको लगेगा ना कोई ढक्कन है, ये ढक्कन दिखाई देगा ना आपको, कुछ तो लगेगा ना। बाल दिखाई दे रहे हैं तो यूं थोड़ा ना लगेगा कि ये खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बाल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो पता लग रहा है हिल रहे हैं कर रहे हैं, कोई वस्तु तो है वहां पर। अब ये यूं सोचने लगोगे तो बिल्कुल उलझ जाएगी बात, भ्रांति। जैसे शब्द के विषय में था कि शब्द क्या है, धक्का है, क्या है कि दबाव है, वो अंत में जाओगे तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें इन विषयों को समझना है तो स्थूल दृष्टि से जो हमारी इंद्रिय ग्राह्य स्थिति है वहीं तक ही हम इसको देखें समझें। तो विज्ञान ये मानता है कि बाकी रंग वो अवशोषित कर लेता है और जिन रंगों को वो छोड़ता है, प्रत्यावर्तित करता है, वो रंग हमें दिखाई देता है किसी भी चीज का, क्योंकि वही किरणें जब यहां आती हैं, हरी आती हैं तो हमारे को हरी दिखाई देगी। अब इस लिखे हुए में बीच में काला काला भी है, यहां ऐसा द्रव्य लगा रखा है जो कि सब किरणों को सोखता है, वो सोखता है तो वो काला दिखाई दे रहा है। काला मतलब तो कुछ प्रकाश नहीं आ रहा है वहां से, बिल्कुल गहरा काला, वहां से प्रकाश नहीं आ रहा है। अब ये प्रकाश क्या मान लो, ये काला है लेकिन चमक भी आ रही है इसमें से, कुछ चिकना है, चमक आ रही है, ये तो इसका वो प्रसाद गुण है जिससे वो चमक आ रही है, वो अलग चीज है। बाकी जो ये काला दिख रहा है वो प्रकाश को फेंक नहीं रहा है, इसलिए वो हमारे को काला दिखाई दे रहा है। हाँ, इसी से पता चलता है कि ये जो हम सफेद कपड़े पहनते हैं तो सारे वर्ण प्रत्यावर्तित कर रहे हैं। नहीं, हाँ सारे प्रत्यावर्तित कर रहे हैं, हाँ सारे प्रत्यावर्तित कर रहे हैं सफेद का, सफेद का मतलब ये हो गया। दूसरा विषय समय हो गया, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। प्रणाम तो नहीं हो